bros kidnapped from outside an award show. Everyone wants to know, where are Meat Bros? Are these guys famous? I guess. Wait, I think I know this one. अरे भाई, ये तो मैं अवार्ड फंक्शन से उठा लाई। कम से कम अवार्ड तो लेने देती। पर ये पेड़ दी टंकियां हमें ले कहां जा रही? तो क्या बजाओगे आज? तेनु What? एक बारी हाथ ता खोल, फिर दिखाना तेनु। What is he saying? महारानी मैडम, my brother saying you are the beauty, but तुहाडी पार्टी वेरी बोरिंग। तो प्लान क्या है आज का? भई असी हुण जाने आ, अपने गैंग नाल आने आ, ते दोनों भरा मिलके बजाने आ। Oh, Global Times reporting, Tribal Queen Kidnapped by Meat Bros.